قرآن محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتا محترم الشیخ القرآن سید امیر حسین وچہ صاحب، درس حدیث مشکات شریف ممبئی جلد شروع کی توسط کراچی کی توحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑے کی توحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی بجائنگری کی مدینہ مجد سر بخوا کے دسر درلی طرف روش سر ملاوی کی 0313-5086-087 الرحمن الرحیم. وعن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل ابن حارسة دم المؤمنين عائشة صدیق رضی اللہ تعالی عنہان روایت تے ویکل شراغل و نبی علیہ السلام تخبر د شہادت د زید ابن حارثا او د جعفر رضی اللہ عنہ د ابن رواحا دای په غزوه موتا کې شهید شویو پاتم کال د هجرت باندې. جلس الله حبیب ناستو ناستو د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم په جمعات کې اے جمعات کے ناستو. بعض علماء لکلی دلیل دے دا جواز دا جلوس دا تعزیت دا پارا پا جمعات کے دا اللہ حبیب جمعات کے ناستو. بعض اہل علم وی دلیل ان لا جواد دا جلوس للعزائی فی المسجد دا تعزیت دا پارا جمعات کے ناستا. یعرف فیه الحزنو او دای په مخ مبارک کې د خفقان سرات پیجن دی شول. بیبی فرمای وانا انظر من سوائر الباب ماده دروازې د سوراخ نه قتل. خامخا دروازه کې رخونو کې سوراخ مراخ ما پیغمبر علی السلام ته قتل ځکه مسجد او کوردا سي جخ جخ دی. تعنی شق الباب بی بی قس کئی اغا اڑخ دا دروازی فاتاہ رجل راغل ورثے او سڑے او دا سڑی دا نم پت نشتا یائشی بی بی داغ نم یعنی قصدن عمدن ند ذکر کنے. فقال ورثے فرمائلی انن سا جعفرن بیشک زنانا د جعفر رضی اللہ عنہ یعنی داغ بی بی اسماء بنت عمیس او نور زنانا چی دخپلوانو حاضری دی. و ذکر بکاہن او داغی د جڑا ذکر اکڑے و فامرہو دا اللہ بی برتوکم کو اینہا ہن وی دیمنکا دا زنانا منکا. دا غوی د جڑا ذکر او فرمایلو ودی دوک منکا. فذهب لاړو دا سړی فثم تا حسانیہ بیا ورته دیم زل راغه او د الله حبیب تویلم تو تیعنه اغید د ثابداریو نکا نی منی. فقالا الله حبیب انها هن منکا غوی نراغ ورت پدریم ذل. فقال وی قال وی والله قسم بالله غلبتنا وی ای خو پمبان سشوی غلبنا غلبنا غالب شوی پمغه یا رسول الله. فزعمت بیوی گو ویز گمان کمنہو قال دا اللہ حبیب ورتو فرمائل دا اللہ حبیب ورتو فحصو فی افواہن ناتراب زمد سادا مرد دا حسائی حسونا احثو فی افواہن ناتراب خلوک ورت خار واچواب چې د جړاو د ویر دا محل بنشي او دا مبالغه د پزجر کې. امام قرطبي وای رحمه الله وای دا دلیل چې دی په جړا کې وازونه را پورته غنیو ور نبی اخو به دا سینوي چې خلی ورته باندې کا. اوس دا ور وګون درا باندې کړو هیڅ کوئی دا جړا ناروا جړاوا او دا احتمال علماء لیکلي چې دا د مجرد جړاوي نو نه د تنزیه د پاره دا سپوږی په خبره کله دا زی چې اسیم سوګ جاړي او ير چې لګي سکم تسلی ور کم منه کم او ای ګور د منی نه پسم د صحابيات او پجړه کې امي شوال کول دادا غي د شان سره خایګي نا د مباح جړه نه منی کول چې اسنه د مباح چرته حرام لون رسی د دې کده مسلم را لزنی وخت د مباح شینه منه کې چې یری چې د شیخو د غله ور رسی حرام ته ور رسی. فقلت نما وی پزړکی سړی بارکه ارغم الله انفقا الله دې پوزه په خارو کا کړه علم تفل ما مرک رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خو دې وکړه چې د الله حبیب درته سوکوم کو ولم تترک او نو پریزی رسول الله صلی الله علیه وسلم من العناء دستړی والینا. یا خورت خبر موړه ایال ته چې سکارب نشی کوله بیا بیا ولې خدا سي کوي حاصل پیغمبر خفه ده پریشان ناشته. متفقن علیه او دي کې علما لیکلي جواز د ناشته د تعزیت د پارا په سکون و آرام باندې. ادي کې جواز د نظر د زنانو ده چی پا پرداو کورونو کیوی داسی دا طرفونو نسڑو تا خوچی دا فتنی یرنی اچی دا فتنی یر دا پردو سڑو خوزو سڑو تا قتل دا سڑو غصب ناروا دی دا خوزو قتلم بیا حرام و ناروا دی. متفقن علیه. وان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین قالت دا فرمائی لما مات ابو سلمہ ارکلش ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شویو نماوی غریب دا خو مسافر دے وفی ارد بی غربت او پز مکہ دا غربت کی وفات شوی دے دکتا دا مکی مکرمی او پا مدینہ منور کی وفات شویو لاب کی انہو خام خا جڑا بکم پدوی بکان دا سی جڑا یو تحدث عنہو چراغی بیانو نبکی دیشی. فکنتو کت تحییتو للبکای علیه ما زان تیار کڑیو دا جڑا دا پار پدی خاون بانی زان می جڑا تا تیار کڑیو. از اقبلت امراتن لیکی او خزرا متوجیش تریدو اراده لران انتو سعیدنی چه ما سر پا جڑا که مددو کی لکه خزی او بلتا ورغاڑوزی او یو بلتا دا سی خبری کئی چه جڑا ورتا تیزی. فاستقبلها رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب دی زنانا تا مخیل راغنوی فرمائل اتوری دینا آیا تیرا دلری انت دخولی الشیطان بیتن چو وردنکی شیطان یو کورتا اخرجه اللہ منو چو اللہ تی نرائست دی مرتی اندو کرتی ہوئی. اگر کما خزا چی پا دینی ادری چی دی باغ مریو علی سر جڑاکم شیطان اللہ استی دی سکی وردنکی یہ بیا. وَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ أَوْ زَمَنَ شُمْ د جړان نو من جړل. رواه مسلمن. د نومان ابن بشیر رضی الله عنه نه روایت قال دی فرمایو اغمی علی عبد الله ابن رواحه بی خودی را اوستلشی و اپا عبدالله ابن رواح رضی اللہ عنو فجالت اختوه عمرتو تبکی نشورو شوی و خورد دا عمر بیوی چی دیس کل جڑای کولا او داد نومان ابن بشیر والد و وی واجب لا هو آزما دا غر پشان رو را واجب لا داواو پدی کی د ندبی نه وا کزا و کزا و فلانیا فلانیا تعدد علیه دا غاغ خو خیونه شمیرل فقال عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ورتهینا فاقا کل چی اغد بی خودی نا پہوشو ما قلت شین تاس شینوی الا قیل لی انت کذالک مگر مال بویر کی دل چی آیا ترشتیا دا سی ملائکو براتوی ترشتیا دا غر پشانی اترشتیا دا زمری پشانی زاد فی روایت فلم ما ماتا ہر کل چی اغد فاتشو لم تبکی علیہی نو بیا پی دی جڑا نو کنی رواه البخاری رحمه الله داوی موسی رضی الله عنه روایت قال دی فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما اورید لی دی رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم نش فرمایلی ما من میت نشته و مړی اموت چو فات شی فیقوم باقی نورا پورته شی اغه جڑا کون کی دد فیقول و یوا جبلا وا د غر پشانا وا سیدا وا سردار زم و نحو ذلک الا وکل الله به ملکین مگر مقرر کی اللہ پدی میت مانی او دو ملائک یلحزانی ہی وحی دے دا سی پسکنو ورطوی احا کزا کنتا وی لحز وی ازور بجمع الیت فسو درے پسک سک پسینہ کے وال پدی سینہ سینہ کی پسوکنو وی ویقولان احا کذا کنتا آیا دا سیویتا دا حدیث دلیل دے پا تحریم دا ندبی او دنیا ہی اللہ المیت بانی اگر دا زنانا دی خپل مڑی لتکلیف رسوی او دے پا حقیقت کی دوستانی ندی او دوستانی ندی دشمنانی دی د دای دا ویر او ناروا جڑا د مرد د تکلیف سبب دی رواه ترمذی او قال هذا حدیث غریب حسن د ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمای ما تا میت من آل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی یو مړی د آل او خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویدا زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله عنها فاجتمع النساء ورجم شوی زنانا یبکین علیه او پای جڑا کولا ویر نو تش جڑای کولا راپور ته عمر رضی الله عنه هن دید جواز دروا جڑان منی کولی ویتردوهن او دی شڑلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتی دا هن فین العین دامیعتن پریگی زسترگون اوخ کیجی والقلب مصابن زلط تکلیف رسول شویده والعهد قریبن او زمان دا وفات نزدی دا نو داغ نیاه نو انا آوازو پکی ورن بیابد اللہ حبیب دی پریخی نوی او دینه به عذر نو بیان کړي. رواه احمد والنسائی رحمهم الله. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالت ماتت زینب وفات شو زینب بی بی رضی اللہ عنہا لور بی بی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبکت النساء نو زنانو جڑا کولا. داد ابو العاص بن الربیع بی بی وا او داد دی زینب بی بی دماسی زویو د دمور وهاله بنت خویلد. ادا پاتم کال د هجرت باندې وفات دا داد امامي رضی الله تعالی عنها مور وا. فجعل عمر يضربهن بصوته. شروع شو عمر رضی الله عنه چې دی وهله پخپل کوړي. فاخره رسکړو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل لاس مبارک وکاله مهلا یا عمر نرمین کارواله عمر ثم قال یا كنا ونعيق الشيطان. ابيدي زنا نو ته ویلو ځان وساتي ذمن نعيك الشيطان دا غچو د شیطان نا. ثم قال به فرمایل بیا رسول الله سی او ګر نعيك الشيطان وې دا غچخي ویر لکه قران کې مراد دي کا مسل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء او نداء. ثم قال به فرمایل انه بشك شاندار مهما كان من العين. اي هرغا دا مهما يا خو كلمه بسيطه دا او مركب ندا اباز وی مرکب دا اصل کې ما ما وا یعنی هر هغه چې وی د سترګو نه او د زړه نه فمن الله عز وجل نداد الله د طرف نه دی ومن الرحمه او د وجد رحمت نه دی وما کان ملي دا هغه چې وی د لاس نه یعنی لازمانه سکه ځان ټکه جامیش له ویخت شو کې ومن اللسان او د جب نه فمن الشیطان نداء د شیطان د طرف نوی. رواه احمد وان البخاری تعلیقا امام بخاری نه تعلیقا روایت قال امامات الحسن بن حسن بن علی کله شو فاطمه حسن بن حسن بن علی ضربت امرات والقبت على قبري سنا جوڑا کڑی و بی بی ده ده خیمه ده ده پا قبر یو کال. ای خیمه پا قبر جوڑا کڑی و اول تا براتلاو ناس تا بو جڑل می. ثم رفعت ای بی حکم کڑی و ده دی ده پورتا کولو یارو فیعت فسمعت سوائحن دی ده برنه و آواز و آوریدو یقولو شورته فرمایل الا هل وجدوا ما فقدوا ما فقدوا. آیا د یومن د لاغه چې د نشکړیو فتح د قاف ده ما فقدوا. الا خبر شي هل وجدوا د یومن د ما فقدوا اغه چې د اغل ټولو طلبولي. فاجاب هو اخر نو بلور لجواب ورکو بل یئسو فانقلبو ناومید شنو لاړل. نو دی کی دلیل دے د کراحت د خیمه جوړولو په قبر باندې. ابن قدامه او امام احمد رحم الله او مکروه دی چې په قبر خیمه وتړي. ابو هرره رضی الله عنه چې کله وفات کیدو نو زن کدن نمخ کیوي ورزما په قبر خیمه جوړن کای او منه فرمایلا. د عمران ابن حسین او د ابي برزا رضی الله تعالی عنهما روایت ته قال الله فدی فرمای و یوتیو مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پیو جنازه کې فرا قوم ویکت سو قوم قط ره وردیتهم اغی صادرون ارتاو کړیو یعنی جامې بدلی کړی وی د وجه د خفقان د وجه نه پمړی. ادا د جاهلیت طریقه وا غم له جامې بدلی کی لکه اوس باز نه پوهه ثوري جامې چي فرا قوم قط وره ارضیتهم سقوم او قط وغی خپل جامې او صادرونه غرزولیو او يمشون فی قمص فکمی سنو کی روانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بفعل جاهلیت تاخذون د جاهلیت کار رانی سی او بسنیل جاهلیت یا پاغ کار د جاهلیت سره تشبهون تاسو مشابهت کوي یو تا پک محذوف حضرت تشبهون. لقد هممتو بشک ما کس کړو انا دو علیکم دعوتن چ خیری در لوکم خیری ترجعون فی غیر صورکم چې واپس بشی بغیر د خپل شکلونو نه په نورو شکلونو کې شکلونه به ممسخشی. فاخذوا ارضیتهما بدنر بچو زر جامع را واغستی سیاسی نو چې ته د خلینو خیری روزی ولم یعودوا لذلک او واپس شوینو بیا دیتا. حدیث سندن علماء لیکلی چې ضعیف نه دی. ابن عمر رضی الله عنه روایت قال وی فرمای و انها رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تتبع جنازه معها رانا. د الله حبیب من کړی دا چی مرگرتی آدی اکریشی دا اغا جنازی سرا ماها رانتون چغی سرا ویرگروی نائی حوی چغی وی. رواه احمد و ابن ماجا دابو حریر رضی اللہ عنہ روایتن رجولن چی بیشک او سڑے قال لہو دتے فرمایلیو ما تا ابن اللی وفات شوه دی او بچه زما فوجت علیه نو ما پډیر خفقان مونږ دی اړم پډیر خف شوه دی. هل سمعت من خلیلک صلوات الله علیه آیا تاوری دری دی د خپل دوست نه درودونه د الله دی وی پاغی شین صدا سي شه چې زمونږ د ازړل خوشاله کی یتویبو بینفسنا ان موتانا چه خوشال کی زرونا زمونگ دخلو مرونا. قال نعم دیو فرمائل وی آو سمعتوه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشی فرمائلی سغارهم دعامیس الجنہ دا دعامیس جمد دعموس دا دا وړو کې غونډې جنجه وی کله او بو کې ښکارا کیږي کله پټيږي. وېدا ماشوم به جنت کې دیو جدا کیږي نا او ګرځي به په جنت کې. اے ماشوم کله دنکی کله بار کیږي دیو هم کله دنکی کله بار کیږي ملاو بشی او د دوینا اباهو د خپل والد سرا فیا خذ بناهیت ثوبی روبنی سی داغ لمن فلا یفارقه نجدا کیږي بتنا حتا يدخله الجنه تر دې چې جنت ته وردن کی پلار به لبن نه دیوله اما شوم نه به سو خلاص هي رواه مسلم و احمد و لفظ له او لفظ دې ما محمد رحم الله نے وا نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا صحابی فرمائی جلیل القدر قال جاءت امراۃ راغدی و زنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فقالت فرمائی یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک سڑو خستا سو ٹولے مبارک خبر یوڑے هر وخیت وعزنا و نسیتنا و درسنا کوئی فجعل لنا من نفسك یوما منلم دخپل اختیار او خوشالین یورز مکرر کا نعتی کفیه من بدر لپائی کرازو تعلمنا مما علمك اللہ منلب تعلیم را کوی داغن چلا تاسو لکم تعلیم درکنے فقال اللہ حبیبی سمعنا راجم شیطا صوفی یومن کذا و کذا پرس فلانی فلانی کی فی مکانن کذا و کذا فزی فلانی فلانی کی نو دی راجم شوی فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب ور تراغلیو فعلمہن مما علمہ اللہ نو تعلیم ور کړو دوی ته داغه چکم تعلیم الله خپل حبيب ته ور کړو ثم قال به او فرمایل ما منکم امراۃ النشتا سکیو زنانا تو قدم بین یدها من ولدها ثلاثه چروان دی ولیږي د ځان نمخ کی د بچو ندری الا کان لها حجابا من النار مگر دا دری بچی بده د فار د جهنم د اور نه پردوی فقالت امرات منهن ویلیو یو زناند دوینا ویدا ام سلیم یا ام مبشر ویا یا ام ایمن وا یا رسول اللہ ویسنین فعادها مرتین دو پیری ویسنین ثم قال ویسنین ویسنین ویسنین کدو بچیوی کدو بچیوی کدووی نذوبم ورث دور نا الله پر دو غرزي رواه البخاري رحمه الله د معاذ ابن جبل رضی الله عنه نو روایت سے فرمایوی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی امام مسلمین نشته دیو دو مسلمانان نو توفا لهما ثلاثه چې دای تدریب بچی وفات شي لونا وی یا زامنوی الا ادخلهم الله الجنه بفضل رحمتي ياهما مگر وردن بک دی لرا الله جنت ته په فضل د رحمت خپل دی دواړو لرا فقالوا يا رسول الله اسنين ويك دوي قالا اسنان قالوا واحد يو قالا واحد كيوي يو د فارم دغه حکم نه ثم قال به فرمایل والذي نفسي بيديه فاغزات می دی قسم وی چې روح می دا غلاسو گره ان سقطا غ ټوکړه شی بلا روح د مور نه پیدا د بچینا تمام لا یجرم مه خام خارا کاگی بخپل مور بسرریه ای غب بچی پیدا شی غنوم ته کټ کای د نومه غطار سره بره کاږي خپله مور الجنتې جنت ته زهته سب نه هو کله چې دا د ثواب ګمان پیو کې رواه احمد رو ابن ماجه من قولی ابن ماجه د دی دی نه دا حدیث ذکر کړی والذی نفسی بیدی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نو روایت دې فرمایي و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای من قدم ثلاثه من الولد چا شروان دیو لیگل دری دا اولاد نالونه وی زامنوی لم يبلغوا الهنسا شایلا گنا تنی رسیدری نه بالغان شوینی کانو له وی بدا بچید د پارا حسنا حسینا من النار یو کلا مضبوط د اورنا. ابو ذر رضی الله عنه قد قدمت اسنین ما خود و مخکلی گنی قال و اسنین وی کدوی عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ ابو المنذر سید القرى وی ما خو یو لی گلی قال و واحدا وی کچا یوم لی گلی نو داب ورط دور ند بچاو ذریشی رواه تربیزی و ابن ماجا وقال ترمیدی و هادا حدیث حسن غریب د قرۃ المذنین روایت دے رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل یسڑے کان یات النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم او یسڑے چراتلو ب نبی علیہ السلام تو ما ابن الله د سر بد دی او بچیمو نو نبی علیہ السلام ورته ویلی او تحبه ویلی بچی سره مین ساتي فقال یا رسول الله احبك الله كما احب الله دې تاسو را داسي مين او ساتي لکه زما دي بچي سره مين را ففقده النبي صلى الله عليه واله وسلم تعالى حبيب د طلب کو او وی چرفلانې نشتا فقال ما فعل ابن فلان ودا د فلاني بچي سوکل قالوا يا رسول الله ماتا يغفات شوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحب آیات دا خبر نه خوخه الله تاتي باب من ابواب الجنه چن برازي تي او دروازي ته د دروازو د جنت نا الا وجدته ينتظرك مگر دا بچي به مومي دي وستا په انتظار وي فقال رجل يا رسول الله له خاصا دا حکم د دد فار خاص دي ام لکل نایا زمون ده طولو ده پار قال بل لکل کم ستاسو ده طولو ده پار دا حکم ده رواه احمدو دعلی رضی اللہ عنہونا روایت ده فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان السقطا اغا ٹکڑا اے نا تمام بچے پیدا شو لا یراغم ربه جگړې بکای در افسرا او د مور افلار په شفاعت کې مقاب مبالغه بکای اذا ادخل ابويه النار کله چې د مور افلار ورته وردن نشي دی بجګړې کوي فیقالو بویل شی یحسقت المراغم ربه ای ټوکړې چې رب سره جګړې کې نور جګړې مکوا ادخل بویک الجنه مور افلار دی جنت وردنکا فیجرهما بسرره دنم د هغه انم چې کټکې هغه سره یو تار وی هغه سره به راکاږي حتا یدخلهما الجنه او جنت به وردنکی رواه ابن ماجه او اسناده حسنن دغه نا تمام ټوکلم چې پیدا شو دام د مور افلار د پار سمر داجر او باعث خیر دے اگر دا یو یو خبره چې پچا کې موجود وی نو الله به د مغفرت سبب جوړی دا بی امام رضی الله عنه روایت ته چې نبی صلی الله علیه و الی وسلم قال فرمایلی یقول الله تبارک و تعالی فرمای الله چې د خیر او برکت او لوی شان خاوندې و ای بنی آدم ان صبر تا ک صبر دیو کو په مصیبت ک تا په مصیبت باندې صبر کو وحت سب تا او د ثواب ګمان دیو کو عند الصدمه الاولى دا مصیبت او صدمه لوم بنې سرا نو لمر دی لک ثواب دون الجنه زن راضی کیم تعالی رب بدلی علاوه د جنت رواه ابن ماجه د حسین ابن علی رضی الله عنهما روایت ته جنبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ما من مسلم نشته او مسلمان ولا مسلمه تن مسلمان زنانا یصاب بمصیبت چې دای تر رسول شی یو مصیبت فیذکرها بیا دا مصیبت را یاد کی و ان طال عهدها اگر که زمانه مخ کی تیر شی وی فیهدس لذالک استرجاعا او دی د پارنوی انا لله و انا الیه راجعون وی الا جدد الله تبارک و تعالی له ان ذالک مگر الله بدل نه ثواب ور کی دی سراف فاتواه مثل اجر ها یوم شیب بها ور بکی دل په مثل د اجر د دی فکمر شدا مصیبت د تر رسول ش ډیر کال پس بیا له جوش والو د غم او ذو ان لله و ان الیه راجعون رواه احمد والبیهقی فی شعب الایمان دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دے فرمائی وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذن قطع کل چوشلیگی شعسو احدکم اغت اسما د پیزار د یوستاسو فلیسترجع نو انا لله و انا الیه راجعون دی و فنو من المصائب دام د مصائب نده دوم می دردار رضی الله عنها روایت ده اداوم می دردای صغرا ده دا دی مشقی دا فقیه دا او تابعی دا یوم دردای کبرا دا اغا صحابی دا اغا تین دا مراد قالت دا فرمائی سمیت و بددردا و ایماد اخبر خاون دا بددردا رضی اللہ عنہ نوری دیر یقول جی فرمائی لی سمیت القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت و بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماوری دلی دا بالقاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول جی فرمائی ان اللہ تبارک و تعالی بیشک اللہ تبارک و تعالی چدلوی برکت و چت شان خاونے یقول قال فرمائی دیو عیسیٰ علیہ السلام انی باعث من بعدکا زرالی گنکم تاسو نفس پیدا کونکم تاسو نفس یولوی امت لرا یولوی امت تاسو نفس پیدا کوم اذا سوابهم کلچو رسیگی دیتا ماغا یحبون چدی خوخی حمد الله دا اللہ حمد بوئی وینا سوابهم ما یکرهون اکا ورطو رسیگی آغا چدی بدگنی احتسبو دا سواب گمان بکی او صبر بکی ولا حلم ولا اقلاب او دی لرب حلم وکل کسبی آنوی لا حلم ولا اقلا اے کسبیان دا با یو کسبی شیوی یو وحبی شیوی سپو شوی پا خبر آباد پا کسبی یو وحبی پوئی گئی یا حلم و قلبنی کاملان فقال یا رب کیف یکون هذا لهم سرنگ بداد دوی ولا حلم ولا عقل قال اوتویهم وهبا من حلمی و علمی اے دیتا با وهبی طور سرد حلم او د علم نورکوم رواهما البیحکی فی شعب الایمان سپو شوی په خبره باندې یو کسبی وی د دایبا نه به حلم وی نه به سوی باز روایتو کې عقل راغله ولا عقلا ارسو یو تی من حلمی و علمی او دلته د عقل ذکرونو کو ځکه عدم جواز د نسبت د عقل له الله رب العزت تا زکا عقل د صفاتو د مخلوقاتو ننے دیتا با اللہ وحبی طور سرور کئی رواہما البے حقیو فی شعب الایمان او دا حدیث نورو کتابونو م ذکر کړي رجال و ثقدی او عبد الله ابن صالح پکې دی اغه کې ضعف دی عبد الله ابن صالح او راوی دی پدې کې ناغه کې ضعف دی اباز دی اول حدیث ته ضعیف ویلی او دا ثانی حدیث و امام احمد هم ذکر کړي دي امام حاکم هم مستدرک کې ذکر کړي او وايي سید اعلی شرط البخاری امام ذهبی ور سره موافقت کړي با